obiedzie. A na deser pyszne pomarańcze tylko po 2,79 za kilogram. I pomarańcze słodkie i soczyste za 2,79 sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa 19,99 i pomarańcze 2,79. Żegnamy reklamy. Jest ósma. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Wtorek, 20 stycznia. Czas na serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Amnesty International wzywa rząd europejskich państw do przerwania zmowy milczenia w sprawie tajnych więzień CIA. Potężny pożar magazynu w Zelowie. Dogaszanie potrwa nawet kilka dni. Papież mówi, że dobrzy katolicy nie muszą być jak króliki i mieć dużo dzieci. Przyznajcie się i ukarajcie winnych. Amnesty International wzywa do tego europejskie państwa podejrzewane o współpracę z CIA w sprawie przetrzymywania i torturowania więźniów z Al-Kaidy. Broniąca praw człowieka organizacja opublikowała w nocy raport na ten temat. W dokumencie czytamy, bez europejskiej pomocy Stany Zjednoczone nie byłyby w stanie przez wiele lat potajemnie przetrzymywać i torturować podejrzanych o terroryzm. Amnesty przypomina raport Senatu USA z grudnia, który potwierdził, że CIA brutalnie torturowała więźniów z Al-Kaidy, korzystając z pomocy europejskich państw. Podkreśla, że łączy się on z wcześniejszymi doniesieniami o istnieniu tajnych ośrodków na Litwie, w Polsce i Rumunii. W procederze miały też pomagać rządy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Macedonii. Politycy ostrożnie wypowiadają się o groźbie strajku rolników. Związkowcy żądają rekompensat za straty, jakie ponieśli przez dwuletni zakaz uboju rytualnego. Będzie problem z realizacją tego postulatu, mówi rzecznik klubu PSL Jakub Stefaniak. Bardzo trudno powiedzieć, jakie te rekompensaty miałyby być, dlatego że te dane, które podają rolnicy, to są tylko i wyłącznie szacunki. Trudno będzie oszacować, ile który rolnik stracił na tym całym zamieszaniu, nazwijmy to, z ubojem rytualnym. Z kolei Krzysztof Gawkowski z SLD zapowiada. Jeżeli postulaty rolników będą wpisywały się w nasz program wyborczy, to oczywiście staniemy po ich stronie. W opinii Mariusza Błaszczaka z PiSu ubój rytualny nie jest najważniejszym problemem rolników. Ubój rytualny to jest przede wszystkim rzeźnicze lobby. To nie jest realny problem rolniczy, tylko problem pewnej grupy interesu, która chce maksymalizować swoje zyski. OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych szacuje straty na miliard złotych rocznie. 9 mężczyzn zatrzymanych w związku z napaścią na pociąg w Gdańsku i pobiciem pasażerów wyszło na wolność. Żaden nie usłyszał zarzutów. Śledczy przyznali, że nie mieli mocnych dowodów pozwalających na postawienie zarzutów konkretnym osobom. Sami pokrzywdzeni także nie chcieli współpracować z policjantami. Zatrzymanych przesłuchano w charakterze świadków udziału w zbiegowisku. To mieszkańcy Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. W sobotę około 150 zamaskowanych pseudokibiców Lechii Gdańsk pobiło w pociągu kibiców Arki Gdynia, którzy jechali z Tczewa. Skład zatrzymali w pobliżu gdańskiej Żabianki. Dogaszanie płonącego magazynu w Zelowie w Łódzkiem może potrwać jeszcze kilka dni. Ogień w hali magazynowo-produkcyjnej wybuchł wczoraj po południu. Sytuacja jest już opanowana, ale strażacy dogaszają m.in. płonące zbiorniki z olejem, informuje zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Mariusz Konieczny. Technologia gaszenia pożarów dużych obiektów wymaga podawania jednocześnie proszków z pianą gaśniczą. W pożarze ranna została jedna osoba, dodaje rzecznik łódzkich strażaków Arkadiusz Makowski. Jest to pracownik tego zakładu, który jeszcze był podczas produkcji. Pozostali pracownicy tego zakładu zostali ewakuowani przed przybyciem straży pożarnej. Mężczyzna z poparzeniami trafił do szpitala w Bełchatowie. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Unia Europejska nie zmienia na razie tonu wobec Rosji. Ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty nie zgodzili się na złagodzenie polityki wobec Kremla, którą proponowała szefowa unijnej dyplomacji. Prawie 4 godziny trwała wczorajsza dyskusja ministerialna na temat Rosji. Różne były głosy przed naradą, ale po niej było wyjątkowo zgodnie, mówi minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Unia Europejska nie zmieni polityki w stosunku do Rosji. Pojawiały się takie głosy, że być może potrzebna jest korekta polityki. Nie ma więc na razie zgody na selektywne łagodzenie czy znoszenie sankcji w odpowiedzi na pozytywne sygnały z Rosji. W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie nikt tego nie zaproponował. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Znów protesty przeciwko brutalnemu traktowaniu Afroamerykanów przez policję. Pretekstem do demonstracji był obchodzony w USA Dzień Martina Luthera Kinga. Mam marzenie, że pewnego dnia nasz naród powstanie i wcieli w życie swoje credo, że jest prawdą oczywistą, iż wszyscy ludzie stworzeni zostali równymi. Te słowa Martina Luthera Kinga przeszły do historii Stanów Zjednoczonych. Afroamerykanie uważają, że wobec zabójstwa czarnoskórego nastolatka w Missouri i innych podobnych zdarzeniach wizja Kinga nie została jeszcze zrealizowana. Dlatego w wielu amerykańskich miastach odbyły się demonstracje pod hasłem Mamy sen i życie czarnoskórych także się liczy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Odpowiedzialne rodzicielstwo to posiadanie rozsądnej liczby potomstwa, tak uważa papież. Franciszek mówił o tym na pokładzie samolotu, którym wrócił z Rzymu, do Rzymu z Filipin. Chrześcijanin nie musi robić dzieci seryjnie, stwierdził papież. Wyraził się nawet dosadniej, podkreślając, że aby być dobrymi katolikami, nie musimy być jak króliki. Franciszek podał przykład kobiety, która po raz ósmy zaszła w ciążę, chociaż wszystkie jej dzieci przyszły na świat dzięki cesarskiemu cięciu. Przyznał, że zrugał ją za to, mówiąc, że wystawia na próbę cierpliwość Pana Boga, ponieważ za ósmym razem może przepłacić to życiem. Jego zdaniem to przykład skrajnej nieodpowiedzialności. Odpowiedzialne rodzicielstwo, dodał, to rozsądna liczba dzieci. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Teraz informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. To był wieczór Marcina Gortata. Rzucił 20 punktów i miał 8 zbiórek w wygranym przez Washington Wizards wysoko, bo aż 111-76 spotkaniu z Philadelphia 76ers. Polski środkowy Wizards był najlepszym strzelcem tego meczu, a to wszystko działo się w lidze NBA. W tenisowym Australian Open Jerzy Janowicz gra już tymczasem z Japończykiem Hirokim Morią. To mecz pierwszej rundy, a w nim na tę chwilę mamy remis 5-5 w gemach w pierwszym secie. Za moment swoje pierwsze spotkanie w Melbourne rozpocznie Agnieszka Radwańska, jej rywalką będzie Japonka Kuru Minara. Wcześniej swoje mecze zdążyli wygrać m.in. Nowak Dżokowicz, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Karolina Woźniacka, Petra Kwitowa czy Wiktoria Azarenka. Krzysztof Hołowczyc z rajdu Dakar co prawda nie wygrał, ale trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców samochodów to powód do nie lada dumy. Wczoraj w blasku fleszy i pośród wiwatujących kibiców można go było spotkać na lotnisku w Warszawie. W tym momencie rzeczywiście wjechanie na podium jest dla mnie czymś ważnym, czymś bardzo ważnym. Udało się osiągnąć to coś, o czym marzyłem. Naszym szczypiornistom marzy się dobry wynik w Mistrzostwach Świata. Ma im w tym pomóc wygrana w dzisiejszym meczu grupowym przeciwko Rosji, mówi rozgrywający kadry Piotr Hrabkowski. To jest bardzo istotny mecz, to nie ulega wątpliwości, który należy wygrać. Należy zakończyć 2 punktami dla polskiej reprezentacji, żeby właśnie ta grupa stała się dla nas jeszcze bardziej przyjazna i końcowy wynik był jak najlepszy, żeby trafić na teoretycznie potem słabszego przeciwnika. Mecz z Rosją o 17:00 do obejrzenia w telewizyjnej Dwójce. Puchar Narodów Afryki można z kolei oglądać w Eurosporcie. We wczorajszych meczach Algieria 3-1 pokonała RPA, zaś Ghana 1-2 przegrała z Senegalem. Śnieg, który spadnie na północy kraju, raczej się utrzyma, bo minus 2 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku i Augustowie, a 0 w Trójmieście i Słupsku. Ten, który spadnie w centrum, będzie się powoli topił, plus 1 stopień w Warszawie, w Bydgoszczy i Lublinie, plus 2 w Częstochowie i Kołobrzegu, plus 3 w Świnoujściu, w Lesznie i Szklarskiej Porębie, a ten na południu kraju, który spadnie, to raczej długo nie poleży. 4 stopnie powyżej zera dziś w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Oprócz śniegu deszcz i mrzawka, to głównie na południu kraju, a w większości regionów biało. W Sudetach i Bieszczadach także. I to dobra informacja dla tych, którzy chcieliby na przykład w Sudetach poszusować. Większe przejaśnienia, czyli słoneczko gdzieś w zachodnich Karpatach. Wiatr na południu kraju słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie niezdecydowane. Zatrzyma się na wartości 1003 hektopaskale w południe w Warszawie, ale potem znów będzie hulać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do GetInBanku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Masz nadgodziny? Sprawdź, co ci się należy. Poradnik Czas Pracy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jak obliczyć wymiar czasu pracy? Kiedy firma zapłaci za nadgodziny? Czy można wydłużyć okresy rozliczeniowe? Czas Pracy 2015 dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro program Kadry i Płace w chmurze Komarch. Ostatni przegląd. Multimedialny ekran dotykowy? Jest. Automatyczna klimatyzacja? Jest. Czujniki cofania? Są. Lakier metalizowany i rabat do 10 tysięcy złotych? Są. Odlot będzie wspaniale. No pewnie, przecież to Peugeot 208. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Paweł Kowal, szef Rady Krajowej Polski Razem. Dzień dobry. Panie ministrze, bo też był pan... Ministrze, dziękuję bardzo. No mogę przewodniczący też mówić. No zawsze mam problem na początku, jak się do pana zwracać. Pani Pawle, pani, po prostu. Nie mogę, bo to jest familiarnie. Polska wobec Ukrainy jest na granicy zdrady, tak pisze dzisiaj na łamach Rzeczpospolitej Zbigniew Bujak. Nie czytałem jeszcze, ale no to co mogę powiedzieć, ja sam to nie lubię takich emocjonalnych wystąpień. Apeluję, jak wiadomo, od miesięcy, żeby trochę się w stosunkach polsko-ukraińskich ruszyło, bo to nie jest tylko kwestia pomagania Ukrainie. Zresztą staram się już nie używać tego słowa w ogóle. To jest kwestia... Ale zanim o tym porozmawiamy, to jeszcze o tych tezach Zbigniewa Bujaka, bo on uważa, że tutaj nieudzielenie, odmowa udzielenia pomocy wojskowej Ukrainie, to jest właśnie ta granica zdrady, tak jak to było tuż po pierwszej wojnie światowej. Porównuje tę sytuację do przeprosin... ryskiem. Tak, porównuje tę sytuację do Piłsudskiego, który no, że tak powiem, wystawił do wiatru Ukraińców. Pani, nie ja jeden i nie Zbigniew Bujak jeden, tylko wiele osób było zdziwionych ponad rok temu, kiedy się okazało, że Polska nie tylko, że tam nie pomaga, bo jak mówię, z pomaganiem to jest zawsze takie ryzykowne słowo, ale nie jest na przykład w stanie sprzedać amunicji, którą się u nas produkuje, że po prostu nie jest w stanie wysłać tam zamówienia. No to się potem na szczęście trochę zmieniło. Mi się wydaje tak, trzeba skorzystać z tego, co się dzieje na Ukrainie, zrobić nowe otwarcie, ponieważ jest nowa sytuacja. I dlatego mimo, że pani premier pojechała rok później niż trzeba, bo jednak już jest prawie rok od Majdanu i 3,5 roku od ostatniej wizyty polskiego premiera, no to ja mówię, no lepiej późno niż wcale. Oczywiście w takim świetle wmawianie Polakom, że rząd polski robi tak dużo i tak dalej, jest ryzykowne, no bo wszyscy widzą, że to jest jednak bardzo słaba, jeśli chodzi o intensywność współpracy polityczna. Ale gwoli ścisłości, jeszcze a propos tej pomocy wojskowej, to minister Siemoniak mówił kilka razy, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeżeli Ukraińcy będą chcieli, to my im tę broń sprzedamy. Bo ta sprawa ma rok historii. W ciągu tego roku się wiele pozytywnie zmieniło. To znaczy, trzeba było... Ale artykuł jest dzisiaj, nie sprzedam. Ja rozumiem, ale rozumiem, że jak podsumowuje to, co się działo i ja się z nim zgadzam. Trzeba było w latem ubiegłego roku, wtedy, kiedy Ukraińcy mieli największe sukcesy na froncie wschodnim, kiedy Rosjanie tam jeszcze na całego nie wleźli i kiedy potrzeba było im trochę, tak naprawdę tylko amunicji, a nie broni, dopiero później broni, kiedy trzeba było trochę ruszyć instytucje międzynarodowe, Polska faktycznie w tej sprawie siedziała cicho. I to jest błąd, ale nawet nie tylko dlatego, że tam jakieś emocje, że wracamy do historii, choć to też jest ważne dla mnie, ale to jest po prostu błąd pragmatyczny. To gdzieś tam ktoś kiedyś przypomni i zostanie, takie błędy się mszczą. 100 milionów euro kredytu na 10 lat. Umowa o budowie interkonektora, który pozwoli transportować na Ukrainę gaz z terminalu w Świnoujściu. Rozmowy o polskim węglu. Jak pan ocenia rezultaty wizyty Ewy Kopacz w Kijowie i jej ministrów? Żeby być rzetelnym, to tutaj jest okres, kończy się pierwszy semestr w szkole, więc można powiedzieć, że taką semestralną ocenę za to, co było dotychczas, ja bym wystawił bardzo kiepską, ale za tę wizytę, czyli za plany, oby one zostały zrealizowane, oceniam dobrze. A w niektórych rzeczach, które zostały wczoraj powiedziane, bardzo dobrze. To znaczy, jeżeli Ewa Kopacz faktycznie... To co, bardzo dobrze? Bardzo dobrze ocenia na przykład to, że ktoś wreszcie pomyślał, że trzeba powołać pełnomocnika do spraw relacji polsko-ukraińskich, że jak na tak bliskiego sąsiada, który jest w tak szczególnej sytuacji, trzeba zastosować prosty wzór, który kiedyś Niemcy stosowali wobec Polski, czyli wzmocnić jednego członka rządu czy jakiegoś ministra dobrze umocowanego, żeby on te wszystkie sprawy trzymał w jednym ręku i żeby trochę... był ktoś, kto codziennie pilnuje relacji polsko-ukraińskich, czyli plan polegający na współpracy energetycznej, na sprzedaży węgla, na robieniu interesów z Ukraińcami. Zacznijmy wreszcie mówić o robieniu interesów. Ale to ma być pełnomocnik do spraw koordynacji działań dotyczących pomocy, czyli znowu jest mowa o pomocy, a nie o wzajemnych interesach. Ja odradzam to mówienie o pomocy, bo Polacy myślą, po pierwsze, że to jakieś ogromne pieniądze tam idą, a no właśnie, po drugie... to ma być kredyt, to nie jest darowizna. Tak, ale ja rozumiem, że to jest kredyt, który gdzieś tam po drugiej stronie ma coś innego. Jeżeli rząd będzie prezentował takie myślenie, to ja będę bił brawo, ponieważ jeżeli to jest kredyt na remont elektrowni, która dzięki temu będzie przystosowana do kupowania polskiego węgla, to trzeba jeszcze pomyśleć o zrobieniu systemu, o czym mówił prezydent Komorowski, małych firm polsko-ukraińskich, żeby trochę rozwinąć średnie i małe przedsiębiorstwa, które działałyby na pograniczu. Trzeba takich projektów 5 czy 6, wtedy trzeba faktycznie powołać tego pełnomocnika i to wreszcie ruszy. No i wreszcie premier powinien mieć kontakt z ukraińskim premierem trochę częściej niż raz na rok. I to nie tylko telefoniczny. Więc jeżeli wizyta pani Kopacz oznacza zmianę, to ja mogę tylko przyklasnąć, mimo tego, że jestem w opozycji. Natomiast za to, co było dotychczas, niestety oceny pozytywnej wystawić się nie da. Ale Ukraina nie oczekuje od nas politycznego zaangażowania w rozmowy o rozwiązaniu konfliktu ukraińskiego. Czy powinniśmy się do tego przyzwyczaić, pogodzić z tym, że już nie jesteśmy tym od tej strony politycznej najlepszym przyjacielem, który także jest przewodnikiem Ukrainy w świecie i w Unii Europejskiej? Pani redaktor, z całym szacunkiem do naszych przyjaciół Ukraińców, których ja też bardzo cenię, jak wiadomo, nie musimy w Kijowie pytać, co jest naszym interesem. A w naszym interesie ewidentnie jest dyskutowanie z kluczowymi graczami o tym, jak będzie wyglądało bezpieczeństwo w Europie Środkowej. Tak, ale czy nie jest dla pana rozczarowujące, że Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy, mówi o formacie normandzkim, mówi o grupie kontaktowej w kontekście rozwiązywania problemów Ukrainy, a o nas nie mówi. Nie stawiajmy spraw na głowie. My mamy, mimo naprawdę wielkie wielkiej przyjaźni i, jak rozumiem, udanej wizyty pani Kopacz. Przepraszam za to porównanie. Małżeństwo podpisane z Niemcami, z Francją, bo tam jesteśmy razem w Unii Europejskiej, mamy wspólną politykę, więc jeżeli mamy pretensje w tej sprawie, możemy je mieć do Ukraińców, ale pierwsze zgłośmy je w Berlinie, Paryżu, Londynie czy Waszyngtonie. Bo to są nasi sojusznicy w NATO i Unii Europejskiej. Tak, wygląda, oni się to, zgodzili Ukraina na ten format. Nie, chce. Nie, to tylko tak wygląda na to, bo każdy, kto minutę się nad tym zastanowi, to już wie, że tak nie jest, bo to faktycznie tak tylko wygląda. W rzeczywistości Ukraina tutaj jest pod naciskiem, wiadomo, z jednej i z drugiej strony. W rzeczywistości po cichu Rosjanie nam mówią, sam to słyszałem od wpływowych Rosjan niedawno, że to będzie teraz polityka rosyjska, żeby Polski nie dopuścić do żadnego stołu. Ja już to chyba kiedyś nawet u pani mówiłem. Polsce grozi, właściwie jesteśmy w procesie swego rodzaju aksamitnej izolacji i my nie musimy pytać ani w Kijowie, ani w żadnej innej stolicy, jaki jest nasz interes. A nasz interes na 100% jest taki, żebyśmy byli przy stole, gdzie się decyduje, jak będzie wyglądało bezpieczeństwo w Europie Środkowej. Koniec, kropka. Mamy bardzo złe doświadczenia. No dobrze, to co my mamy robić? Mamy rozmawiać z naszymi sojusznikami na Zachodzie. Mamy ciągle tę sprawę podnosić, tak? Naciskać. Mamy rozmawiać z naszymi sojusznikami na Zachodzie, pokazywać, że na przykład dzisiaj, to nie jest przecież żadna tajemnica, bo już prasa o tym pisze, toczą się rozmaite poufne rozmowy z Rosją na temat nowych warunków współpracy, czyli powiedzmy otwarcia drzwi do tak zwanej normalizacji. Czy Polska w tym uczestniczy, czy nie? Czy my potrzebujemy pytać po całej Europie, czy powinniśmy w tym uczestniczyć? No chyba każdy rozumie. No właśnie, mówi pan o tych rozmowach, które się półoficjalnie czy nieoficjalnie toczą. No. Tymczasem wczoraj ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej powiedzieli, że na razie Unia utrzyma politykę wobec Rosji, chociaż przed tymi rozmowami były takie próby wysądowania, złagodzenia stanowiska, czy tak, jest to możliwe? Tak, ale nie czytajmy w tych komunikatach dyplomatycznych tylko tego, co jest napisane w tej oficjalnej części. Nauczmy się także czytać to, co jest gdzieś w podtekście. A w podtekście jest to, że jest coraz mocniejsza grupa państw w Unii Europejskiej, które chcą łagodzenia sankcji bez żadnych powodów. I oni dzisiaj wrzucają jakiś projekt, oczywiście teraz on nie przechodzi, ale za miesiąc czy dwa znowu wrzucą, bo myśmy już kilka razy wrzucali, będą wzmagali. Pani komisarz nacisk. Mogherini należy do tych osób? Ja nie wiem, czy pani komisarz Mogherini ma w ogóle w tej sprawie tak dużo do powiedzenia. Czułbym się bezpiecznie, gdyby przewodniczący Tusk i komisarz Mogherini mieli w tej sprawie znacznie więcej do powiedzenia i gdyby Polska, i ja bym to rekomendował, szukała w tej chwili mocnych więzi sojuszniczych z Rumunią, z Litwą, z tymi krajami, które mają podobne poglądy w regionie, a także na przykład z Wielką Brytanią, która jest przeciwko łagodzeniu sankcji, ponieważ dla nas sygnał taki, że Rosja nie zmienia polityki, a my łagodzimy sankcje, będzie oznaczał w perspektywie bardzo poważne kłopoty. No ale na razie nie ma takiego zagrożenia. Nie, absolutnie ono jest. Ja wczorajszy komunikat czytam właśnie w ten sposób, że w tym momencie to odsuwamy, ale że istnieje proces, w którym część państw pod wpływem dyplomacji rosyjskiej jest w tej sprawie bardzo aktywna. Ale wydaje mi się, że minister Schetyna był dosyć stanowczy w tej sprawie. W każdym razie na konferencji prasowej mówił, że nie ma żadnego powodu, żeby zmieniać politykę wobec Rosji. I zgadzam się absolutnie w tej sprawie z ministrem Schetyną. Powiedziałbym nawet krok dalej. Są powody, by ją zaostrzeć, dlatego że Rosja destabilizuje sytuację na wschodniej Ukrainie. Polityka Schetyny w tej sprawie jest właściwa. Pytanie jest, czy mamy odpowiednich sojuszników, tak jak już powiedziałem. I pytanie jest, jaka jest polityka całego rządu. Ponieważ w dzisiejszych czasach polityka międzynarodowa to nie jest domena wyłącznie ministra spraw zagranicznych, który może świetnie prowadzić MSZ i dyplomację, ale musi też mieć wsparcie całego rządu. Przypomnijmy sobie rok temu w podobnych rolach Radosława Sikorskiego, kiedy on jechał na Majdan, ale potem wracał, bo widać, że rząd tak naprawdę nie wspiera jego polityki. I dzisiaj już nawet nikt nie pamięta o tej polskiej roli. Gdyby rząd udzielił wówczas Sikorskiemu mocnej, ja wiem, że to dzisiaj się jest moda, żeby narzekać na Sikorskiego, ale gdyby rząd wtedy udzielił mocnego wsparcia po jego wizycie z dwoma ministrami Francji i Niemiec na Majdanie, być może Polska byłaby dzisiaj uczestnikiem tego normandzkiego formatu rozmów. Panie przewodniczący, jak pan rozumie i ocenia to, co się wydarzyło wokół górnictwa pomiędzy 7 a 17 stycznia? Bo wygląda na to, że tak jakby zmieniła się sytuacja niemal o 180 stopni. Znaczy, ja najbardziej boleję, że w Polsce znikną zwyczaj tłumaczenia ludziom, także nam tak naprawdę, bo my też tego pewnie nie. Ja w każdym razie tego nie rozumiem, nie chcę za panią redaktor się wypowiadać i wielu ludzi nie rozumie, o co chodzi. Wygląda na to, że chodzi o to, że rząd chce odłożyć problemy do wyborów na trochę, dosypać pieniądze z tych firm, które jeszcze je mają, do kopalń i tak przetrwać. Ja rozumiem, że o to nie chodziło tak naprawdę nikomu, kto ma poukładane w głowie, ponieważ spór był raczej o sposób restrukturyzacji, a nie o to, czy należy zmieniać zasady funkcjonowania kopalni, bo to chyba każdy rozumiał. Teraz mamy powrót właściwie do starego modelu. Pieniądze są przesypywane z woreczka, w którym są, no i poczekamy, jakoś to będzie. Jakoś to nie będzie, te problemy wrócą. nierentowne kopalnie, źle zarządzane kopalnie, wstawione do pod skrzydła firm, które są dobrze zarządzane, mają pieniądze, jakiś czas tam pobędą, a potem problem znowu będzie ten sam. Trzeba mieć pomysł na restrukturyzację kopalni, który jest rozłożony na kilka lat i zacząć go realizować. I trzeba to widzieć także w kontekście atomu, trzeba to widzieć także w kontekście gazu, trzeba to widzieć w kontekście łupków. Niestety, jeśli chodzi o sprawy energetyczne, rząd Platformy nie zapisze się dobrze w polskiej historii. A smutnym akcentem na koniec być może będzie ta sprawa górnictwa. A na koniec naszej rozmowy akcent frankowy. Polska Razem uważa, że państwo powinno postarać się, by banki, nie wiem, zmieniły umowy z kredytobiorcami we frankach. My nie mamy oficjalnego stanowiska w takim sensie, żeśmy je wspólnie ustalili, ale wydaje mi się, że każdy, kto ma poukładane w głowie, musi rozumieć, że jeżeli jakiś problem dotyczy kilkuset tysięcy rodzin, najczęściej rodzin z klasy średniej, tych, którzy żyją ze swojego biznesu, z pracy w korporacjach i tak dalej, tych, którzy uciułali te pieniądze i to była jedyna szansa na to, żeby dostali mieszkanie, to jakiegoś rozwiązania trzeba szukać. Trzeba po pierwsze dzielić ryzyko pomiędzy banki, a tych, którzy brali ten kredyt. Po drugie, trzeba sobie powiedzieć, w różnych sprawach państwo, nie wiem, na przykład kredyt mieszkanie dla młodych, preferuje tych złotówkowych kredytobiorców. Dzisiaj trzeba się zastanowić, co robimy i na tym rząd już powinien pracować nad różnymi wariantami, jeżeli ten frank dojdzie, nie wiem, do 5 na przykład, prawda? A dzisiaj będzie się nad tym zastanawiać Komitet Stabilności Finansowej. No byle doszedł do jakiejś konkluzji. Dziękuję. Paweł Kowal, szef Rady Krajowej Polski Razem, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.

za 24 minuty, godzina 9, Łukasz Walewski i jego goście. A państwa i moimi gośćmi w studiu są Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. I Jakub Dymek z Krytyki Politycznej. Witam pana. Dzień dobry. Może zacznijmy od oceny wizyty pani premier Ewy Kopacz wraz prawie z całym naszym rządem w Kijowie. Jak panowie te wizyty oceniają, pan redaktor Chrobota? Parę zdań temu należy poświęcić, dlatego że doszło do pewnego przełomu, powiedziałbym podwójnego przełomu, bo po pierwsze wreszcie doszło do tej wizyty polskiego premiera na Ukrainie. Ja się dziwię, powiem szczerze, zadaję sobie to pytanie od paru dni, a dzisiaj rano dość intensywnie. Dlaczego Donald Tusk nie znalazł czasu, żeby pojechać na Ukrainę, która była obiektem numer jeden polskiej polityki zagranicznej przez ostatnie lata? Nie znalazł czasu. Trzeba było zmiany rządu, trzeba było wykopać, żeby tam się wybrać. I to jest przełom rzeczywiście. Nie można prowadzić polityki popierania cudzych aspiracji bez intensywnych kontaktów roboczych na szczeblu rządowym. To jest w ogóle niemożliwe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zmiana stanowiska samej Ewy Kopacz, która, jak pamiętamy, na początku była bardzo ostrożna, jeśli idzie o deklaracje dotyczące Ukrainy. Dzisiaj wiemy, że ta współpraca będzie bliska. Co więcej, znamy główne punkty. Wiadomo, że interkonektor, wiadomo, że węgiel, wiadomo, że wsparcie w budowie instytucji. W związku z tym to bardzo dobrze. Wiadomo również, że otwartą linię kredytową na 100 milionów dolarów. To nie jest wielka kwota, ale lepsze to niż nic. A no właśnie, a czy Polska stać na taką właśnie pomoc, panie redaktorze? Zawsze badania, które pytają ludzi, opinię publiczną o pomoc rozwojową, pokazują, że to, jak faktycznie nie myślimy, jest przeszacowane pięciokrotnie. Znaczy myślimy na przykład, że 10% polskiego czy amerykańskiego PKB pochłaniają takie kredyty. Fakty są takie, że to są w skali budżetu liczby właściwie nieistotne i pytanie o to, czy nas stać, jest drugorzędne wobec tego, czy faktycznie coś przyniesie to skutki, czy jest to związane z szerszym planem pomocy, a ten, jak widać, Ewa Kopacz dopiero zaczyna rozwijać. Ale to jeszcze zapytajmy o ten interkonektor, jak pan stwierdził, czyli wyjaśnijmy słuchaczom. Interkonektor to jest połączenie gazowe pomiędzy polskim terminalem LNG w Świnoujściu. Chodzi o gaz skroplony, który będziemy importowali z zachodu, a systemem gazowym Ukrainy. Chodzi o możliwość wsparcia systemu gazowego z pominięciem gazu rosyjskiego. I to jest bardzo ważne. Natomiast jeszcze jedna rzecz dotycząca tych pieniędzy. Otóż 100 milionów dolarów to nie są wielkie pieniądze, ale jeśli te pieniądze będą zainwestowane w takie inwestycje, które będą służyły Polsce również, na przykład eksploatacji polskiego, używania polskiego węgla w elektrowniach ukraińskich, no to jest jedyna droga. No i pytanie, na ile ten projekt ma szansę powodzenia, bo jak wiemy, jeśli chodzi o lobbystów rosyjskich, oni potrafią w Unii Europejskiej bardzo sprawnie lobbyści o swoje rosyjscy walczyć. Są wszędzie, w Polsce również, natomiast na szczęście decyzje podejmują rządy w tych sprawach i jeśli dojdzie do porozumienia pomiędzy rządami, to te elektrociepłownie, elektrownie ukraińskie zostaną przystosowane do używania polskiego węgla. A skoro już mówimy o węglu, elektrociepłowniach, po zawarciu kompromisu między rządem a górnikami mamy huczne zapowiedzi kolejnych protestów. Grożą nimi, a jeszcze przypomnijmy oczywiście lekarzy. I teraz kolejnymi protestami grożą choćby rolnicy, nauczyciele i nawet związkowcy właśnie z Polskiej Grupy Energetycznej. Jak daleko będzie można docisnąć panią premier Ewę Kopacz, pan redaktor Dymek? Skutecznie, wydaje mi się, byłoby wreszcie pomyśleć o tym, że taktyka krótkoterminowego załatwiania spraw, jaka w Platformie dominuje, musi rodzić kolejne protesty. Bo to jest tak, że górnicy zagrożą paleniem opon, czy wybiorą się pod Sejm i negocjacje nagle zaczynają nabierać tempa, a wieloletnie rozmowy czy komisja trójstronna efektów nie przynosiła, co oczywiście ośmiela kolejne grupy zawodowe do prowadzenia takich, a nie innych negocjacji, czy takich, a nie innych metod strajkowych, czy zapowiadania pogotowia. No, pytanie brzmi, czy na przykład okazją dla podwyżek dla nauczycieli nie było to, że mamy taki, a nie inny problem demograficzny i spadającą liczbę uczniów w klasach, co można było przekuć w rozwiązania dla nauczycieli korzystne kiedyś. Ale wielokrotnie nawet, jak słyszeliśmy z ust polityków Platformy, nauczyciele są jedną z najlepiej wyposażonych w różnego typu przywileje grup w Polsce. Nie, górnicy, prawda? Trzeba mieć świadomość tego, że współczesne państwo, także państwo polskie, a może przede wszystkim państwo polskie, to jest gra grup interesów. Im lepiej reprezentowana grupa interesów, im mocniejsza, im wyposażona w mocniejsze instrumenty, tym łatwiej wyrywać od rządu pewne rzeczy. Ale to przepraszam, że wejdę w słowo, może wyjaśnijmy, o jakie instrumenty chodzi, bo czym innym są instrumenty właśnie takie jak kilof i opona podpalona, a czym innym właśnie choćby stół i rozmowy. To są różne, czy wszystko to są instrumenty polityki, prawda? Kilof, opona, mikrofon, czy wiedz, to są różne instrumenty polityki i są w Polsce całe grupy ludzi, którzy są w ogóle niereprezentowani, prawda? To są najczęściej najsłabsi ludzie. To są emeryci, to są mieszkańcy zubożałych dzielnic miast, które w ogóle nie mają żadnej reprezentacji i która... I teraz miejmy świadomość tego, że w statystyce, w skali to obciążenie na rzecz grup roszczeniowych najbardziej obciąża i tych ludzi. Nie najbogatszych, ci sobie radzą. Natomiast gra interesów prowadzi do tego, że kolejne grupy po tym, jak jedna z grup załatwiła sobie utrzymanie kopalń, będą domagały się podobnych świadczeń, czy podobnych korzyści ze strony rządu. I znamy te grupy. Rolnicy, nauczyciele, za chwileczkę mundurówka. No to są te grupy najlepiej reprezentowane, które mają najlepsze instrumentarium. No i będą szarpały nogawki pani Kopacz. I ja wrócę do mojego pytania. Jak daleko da się panią premier w tej sprawie postawić pod murem? No to ja wrócę do mojej odpowiedzi. Niedaleko, bo Ewa Kopacz działa w ramach pewnego status quo, które raczej ma bardziej rynkowy wychył niż socjalny i może roszczenia, chociaż to brzydkie słowo, pewnych grup załatwiać, czy przez pewien czas przeczekiwać napięcie i konflikty, ale zasadniczo nie wydaje mi się, żeby Ewa Kopacz nagle zaczęła prowadzić politykę państwa dobrobytu i zaczęła rozszerzać uprawnienia socjalne na grup więcej. No tak się nie zdarzy, więc to będzie raczej tu jednorazowa dopłata, tu chwilowy program kryzysowy, tak. A propos tych grup, które może nie są tak świetnie reprezentowane, a gdy mówimy o stratach i rynku, to dzisiaj, jak wiemy, posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Jakie wieści mogą panów zdaniem, na jakie wieści mogą panów zdaniem liczyć frankowicze? Dziś posiedzenie KNF, NBP i minister finansów spotkają się z szefami banków, które udzielały kredytów we Francji. Czy ja myślę, że zostaną powtórzone słowa Marka Belki, które tutaj cytujecie państwo od rana w radiu, który po prostu, on nie może dać wskazówek, natomiast może zaapelować do banków o to, żeby uwzględniały w oprocentowaniu kredytów tą negatywną stopę oprocentowania Liboru, który ma związek z niskim kursem franka. Część banków, jak wiadomo, to stosuje. Przez to realne obciążenie związane z wyższym kursem franka nie jest aż tak dotkliwe. Natomiast jest cała masa banków, które się do tego nie stosują. Państwo ma instrumenty, po pierwsze do tego, żeby zarekomendować pewną politykę. Bankowcy rozumieją, co to znaczy rekomendacja. Po drugie, obywatel ma jeszcze inne prawo. Obywatel ma prawo oskarżenia do sądu nieuczciwych jego zdaniem regulacji. I są adwokaci, którzy podpowiadają, tak, jeżeli uznajesz, że twój bank nie uwzględnia dostatecznie stopy oprocentowania franka i ta marża jest niesprawiedliwa, skarż do sądu. To jest możliwe. A dzisiaj ci, którzy mają kredyty we frankach, mówią właśnie, górnicy zagrozili, że przyjadą do Warszawy z kilofami, podpalą opony, znalazły się pieniądze dla nich, dlaczego my nie możemy dostać pomocy od państwa? Albo chociażby scenariusz węgierski mógłby być możliwy, czyli pomoc frankowiczom, aby spłacali po kursie sprzed tego wielkiego skoku, panie redaktorze. Tak, to prawda. Węgierski przykład jest świetnym barometrem nastrojów, bo jeżeli zobaczymy komentarze na stronach internetowych polskich dzienników, które publikowały informacje o sytuacji węgierskiej, o tym, że Węgrzy spłacają kredyty mieszkań we forintach, to widzimy, jak bardzo wściekli są kredytobiorcy, jak bardzo domagają się jakiegoś działania. Pytanie brzmi, czy ci sami ludzie, którzy dziś są wściekli na rząd, nie mówili 5 lat temu na przykład rząd łapy precz od bankowości, od finansów, tak? Zostawmy to wolnemu rynkowi, bo badania pokazują, że spora część z tych, którzy kredyty we frankach wzięli, potraktowali to jako inwestycje, a nie jako sposób na przeżycie na przykład czy przetrwanie. No ale niektórzy, jak choćby pańska gazeta, panie redaktorze, wieszczą nawet, że w związku ze spadającym kursem, z szybującym kursem franka nagle spadnie dzietność w Polsce, panie redaktorze. No, jest to możliwe, dlatego że... A czy to niezbyt duże uproszczenie? Znaczy to nie jest nasza teza. Ktoś tak mówi, my to powtarzamy. Natomiast to jest normalne, że w rodzinach w momencie, kiedy rośnie obciążenie finansowe, kiedy jest potrzebny większy wysiłek, to ludzie odmawiają sobie wielu rzeczy. To jest oczywiście nie po mojemu, bo ja jestem konserwatystą. Uważam, że w demografii siła, prawda? Bo ludzie poprzez pracę tworzą bogactwo, a nie poprzez inne mechanizmy. Natomiast często traktuje się w Polsce dziecko jako inwestycję, jako komfort pewien. I ludzie sobie takiego komfortu chcą odmawiać. I to jest bardzo, bardzo złe. Ja przestrzegam przed tym, żeby zmuszać państwo do wspierania finansowego. Pamiętajmy, że model węgierski to jest model, kiedy znowu biedniejsi dopłacają bogatszy, bo ten sztywny kurs forinta oznacza, że państwo węgierskie musi dopłacać do tego, a państwo to są obywatele, podatnicy. W Polsce frankowicze to jest kilkaset tysięcy ludzi tak naprawdę tylko. I dlaczego przeciętny obywatel, emeryt, czy słabo zarabiający, nie wiem, kasjerka w Lidlu, ma dopłacać do ludzi, którzy wzięli kiedyś kredyty na duże mieszkania we frankach. Natomiast pewne instrumenty wymuszenia na bankach uwzględnienia tej negatywnej stopy w budowaniu marży, to jest jak najbardziej rozsądne. A ja bym chciał chyba taką teraz puentą zamknąć w takim razie, bo gdy wymieniamy te tematy, czyli właśnie protesty i kolejne zapowiedzi protestów oraz teraz właśnie sytuację z frankiem, mówiliśmy w tej rozmowie o kwestii ścierania się interesów i w tej chwili konieczności dzielenia tortu. Mamy rok wyborczy. Czy to nie jest tak, że te właśnie żądania będą teraz licytowane wręcz w górę, bo jest czas, aby polityków złapać za gardło. Na pewno będzie taka licytacja. Przed każdymi wyborami parlamentarnymi taka licytacja ma miejsce. Pytanie tylko, czy państwo temu się podda. I tutaj ja się zgadzam z kolegą, że jest to bardzo trudne. My jesteśmy w reżimie finansowym Unii Europejskiej. Te instrumenty do druku pieniądza i tak dalej są kontrolowane przez coś więcej niż Polski Bank Centralny. I nie możemy poprzez inflację do druk pieniądza nagle załatwić problemów roszczeniowych grup interesów. Pan redaktor Dymek? W Polsce klasa średnia jest faktycznym suwerenem i te wybory będą chyba tego świetnym dowodem, bo o klasę średnią będą biły się wszystkie partie, a te, które tego nie zrobią, przegrają. Dziękuję. Komentowali dla państwa o poranku Bogusław Chrobota, redaktor Naczelny Rzeczpospolitej. Miłego dnia życzę państwu. Oraz redaktor Jakub Dymek z Krytyki Politycznej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiał Łukasz Walewski. Dziękuję. Podsumowujemy krótko to, co państwo nadsyłają, jeśli chodzi o propozycje naszego ruchu na szachownicy. No, wygląda na to, że walka wkracza w decydującą fazę. Zdaje się, że komentatorzy sportowi takiego języka w takich momentach używają. No i nadal otwarte pytanie, bić albo nie bić. Ale już jesteśmy coraz bliżej odpowiedzi. Firebirds w utworze zatytułowanym Niedoczekany oczywiście. No i czas najwyższy podjąć decyzję szachową, ale może jeszcze nie. Może najpierw pan Łukasz zaprezentuje to, co dziś przygotował dla państwa. Za 9,5 minuty godzina 9. Urywki. Urywki z rozrywki. Pan Łukasz znów, ale to Łukasz Błąd. Dzień dobry. kilka lat temu tworzyliśmy ze znajomymi dziarską sforę młodych wilków z cyrkową zwinnością wspinających się po drabinie zawodowej kariery. Świat był terenem do podbicia, a życie wyprawą po swoje. Takie hedonistyczne krucjaty są oczywiście bardzo kosztowne. Płacić trzeba za aspiracje, styl, taksówki z powrotem i rano po auto. Dostatnia przyszłość miała należeć do nas, więc nic nie szkodziło ją nieco przyspieszyć. Na kredyt, o którym przedstawicielka banku mówiła, że głupota nie brać. Chciałem o tym z nią ostatnio porozmawiać, ale jakoś nie odbiera telefonu. A kiedyś dzwoniła 3 razy dziennie, czy już mam to zaświadczenie o zarobkach, jak zakombinować, żeby kwota na nim była wyższa i że znalazła nam bardzo fajną działkę już z pozwoleniem na budowę i blisko przedszkola. 8 lat temu na tymczasowej umowie o pracę dostawało się od jej banku 20 tysięcy i brelok. Rok później 40 na sam dowód osobisty, a po kolejnych 12 miesiącach 2 razy tyle za nagranie się przez telefon z przyrzeczeniem spłaty po sygnale pii. Samochód kupowało się za pożyczkę na prawo jazdy, a kredyt hipoteczny na dom przyznawano na 50 lat, zaliczając jako wkład własny katalog z projektami, opakowanie kleju do tapet i odręczne oświadczenie teścia, że panele położy za darmo. Za dokumentację postępu prac budowlanych wystarczały szkice ołówkiem lub świecowymi kredkami, a kolejne transze kredytu wypłacano na podstawie zdjęć z dowolnej budowy domu o konstrukcji podobnej do wybranego. Po prostu pożyczkowe Eldorado. Wszystko dzięki taniemu jak barszcz szwajcarskiemu frankowi, którego w razie czego zupełnie nieodpłatnie można przewalutować choćby na ruble, jeny czy drachmy. Te zawirowania kursowe w przypadku kredytu hipotecznego były hipotetyczne, bo przecież trudno sobie nawet wyobrazić kataklizm, który musiałby nadciągnąć nad szwajcarskie kantony, żeby jakkolwiek wstrząsnąć tą najstabilniejszą ze światowych gospodarek. To, co według nie tak dawnych opinii bankowców analizujących naszą zdolność kredytową, mogło się wydarzyć w następstwie wstrząsu sejsmicznego, wojny nuklearnej, ataku kosmicznych pająków mutantów lub zderzenia z asteroidą, skutecznie wywołał elegancki księgowy z Berna, który w przerwie obiadowej wyskoczył na konferencję, żeby zakomunikować drobną zmianę polityki monetarnej. Ponoć od tej pory ma ksywę tsunami. A co na to młode wilczki? Zgadzamy się z Brigitte Bardot, że gatunek należy chronić. Choć ciągle słychać, że przy nadmiernej populacji konieczny jest profilaktyczny odstrzał. Jeden kolega zadzwonił do górników, żeby poradzili, jak my, frankowcy, powinniśmy się organizować. Jak sztygar usłyszał, że nie mamy związków zawodowych, to oniemiał, po czym dopytał, nawet 30? Ostatecznie doradził, żebyśmy coś zablokowali. Zaczęliśmy od spłat. To Łukasz Błąd oczywiście, z pozdrowieniami dla wszystkich kredytobiorców i nie tylko. No dobrze, słyszałem, że po południu sobie dość dworuję z poranka, jeśli chodzi o szachownicę. No to dziś zrobimy tak, że ta pewność siebie wyjdzie z pokoju popołudnia i będzie spacerować tutaj korytarzem, a tam już do nich nie zajrzy. Otóż nasza decyzja jest taka, bijemy pionem piona z F4 na E4. I co nam zrobicie? Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska i Piotr Łodej. Mówimy już do usłyszenia. Krystian Hanke przy mikrofonie. Jutro słyszymy się o godzinie 6. A na koniec przypomnijmy sobie, że to jednak karnawał. Trzeba się bawić. To finish up with, this is something from the new album Sheer Heart Attack, written by a young Freddy over there. It's called In the Lap of the Gods Revisited. Thank you, good night. It's so easy, but I can't do it. It's so risky, but I got a chance. It's so funny, there's nothing to laugh about. My money, it's all you wanna talk about.